گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 403. مست تو ام از باده و جام آزادم، صید تو ام از دانه و دام آزادم. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، ورنه من از این هر دو مقام آزادم. امشب به یک ساغر خرابم کردی، چون طره‌ات در پیچ و تابم کردی. در اشک غم نقش مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، ورنه من از این هر دو مقام آزادم. موسیقی شوقی در نهاده مانه جان ما را در کفی قصه خوبان به نوعی باز گفت کاتشی در پیر و در کاتشی در پیر و در برنانه هد عقل مجنون در کفه عقل مجنون در کفه لیلا سپرد جان وامق در لب از پی برگ و نوای بلبلان رنگ و بویی بر گل رنگ بحر آشوب دل سودایان جان مای داد خال فتنه بر رخ زیبا نهاد وای داد جان نام و ننگ ما همه بر نام ما دیوانه و رسوانه ها

دل و جان عاشقانم، دل و جان عاشقانت ز غمت به جوش آید. چه ز سر سینه نامد به سر زبان برآید. چه ز سر سینه نامد به سر زبان برآید. جانم که کسی که در غم تو به تو در گریخت غمگین، ز تو شادمان برای جانان. چه غم تو هست جان را، چه غم بود که که دل را غم تو به غم گساری زمیان جان برای یا جهان فغان برای فغان برای نه هر طالب تواند عشق ریزی نه هر عاشق تواند صبح خیزی تو را آن به که چون مردان سرمست شبی از خود به سوی حق گریزی امشب زبان دیوانه ام ای ساقی محتاج یک پیمانه ام ای ساقی دردی کشم میخانه ام ای ساقی در عاشقی افسانه ام ای ساقی فغان هم از جدا ایدارم درد نبا یه بی نبا ایدارم با لاله یه مینه آشنا ایدارم از خیش کن بیگانه ام ای ساقی من مست مستم آتش پرستم سرگشت گرد شعله چون پروانه ام ای ساقی شته گرده شد لیچون هر بانه ام امی برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 403 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت آقایان عبادی، عبدالوهاب شهیدی و دوشیزه ناهید تنظیم گردیده. اشعار از خواجه عبدالله انصاری، عراقی. آهنگ در مایه افشاری از عارف، ترانه از آقای بهادر یگانه، گوینده آذر پژوهش.